Bai, harrigarri atxamaiten dut, ala ere, nik adibidez ez dut pairatu izan ditut oa hainitz, baina bortizkeriarik ez, eta ez dut ezagutzen ere inguruan lankiderik hori pairatu duenik. Bai, oa sexistak, bai, bereziki liberalean aizenetik, zenta jendearen etxeragoaz, hoien intimitatean txartzen gira, eta bortzaz, izan eriak, baina gehienetan eriaren inguruan diren pertsonek dizkigute oax batzu egiten, bai, garbi gelarako bidean garenean pertsona, gure pazientearekin, edo oheratzen ditugularik, edo bai, hor oax desegokiak hori bai. Nik gehienetan oaxak heldu zaizkit pazientearen inguruan diren pertsonen partetik, izan auzo bat edo familiako kide bat, pazienteak berak, ez, gehiago jango nuke diena dutela bereziki estapen batean, intimitateari lotua diren gestu batzu egiten baititugu. Baina pazienteak berak ez dizkigu gauza hondirik jaiten, da gehiago ingurukoak adibidez, izanen da, pertsona hartzen duzu zurekin, eta bagoaz garbi gelarat eta hartatziak egiterat, eta hor inguruko batek jane du, etorriko nintzateke, baina ere zurekin garbi gelarat. Eta edo, etorriko nintzateke, zurekin oherat, edo, olako oaxak dira. Pazienteak berak ez dituenak egiten, horaz, ingurukoek, bai. Hala ere, bortizkeriaren gaia aipatu da gainera Sobeionako lagialdietan izan dira dola guti, urte bukeran erasoak izainen kontra, eta jaten dute, bai, sentitzen dutela jendeak erozta bortitzagoa dela izainekin, jaten dutuzuk zure egunerako nazuzula sentitzen, baina tendentzia bat da zure iduriko ere. Beraz, nik bi bortizkeria deia desberdintzen ditut, bada bortizkeria fisikoa edo bortizkeria seksuala dena. Fisikoa hori bai, dira ustez hori haunditzen ari da, baina gizartearen gaizki izatea haunditzen ari den bezala. Nik adibidez psikiatrian lan egin dut luzaz eta hor pairatzen ginolarik eraso edo bortizkeria zuzenean lotua zen pertsonaren eritasunari eta bereziki pertsonaren hartatze faltari. Hori argiki ikusten ginuen, eta nire ustez hori gertatzen da gizartea gaizki doa, eta orduan erizain baten edo mediku baten aintzinean zirelarik eta parean ez duzularik nahi duzun erantzuna edo bere alako erantzun hori, jendeak esatzen da, beraz nire ustez gizartean diren arazoak argikia berriz ikusten dira erizainaren aintzinean. Beraz bai bortizkeria izaiten alda, baina pentsatzen dut benetan lotua dela hartatze sistemari. Nahi duzun lanbidea, haidela engrosa komplikatua izaten, nola ikusten duzu zukori? Betita gutiago gira, erizainak, simpleki, beraz badugu betita lan gehiago, eta orduan eskatzen zaigun lan karga egiteko denbora gutiago dugunez, bortzaz ez dugu jendearen galderai ongi erantzuten, eta horrek kesa eragiten aldu, eta ulertzen alda, nik atxamaiten dut, adibidez, ospitalean lan egiten nuelarik, obligatua ginen dena kartatzea, biskatreiten dugu enpresa batean bezala, bata bestaren ondotik, nik badut txantzala ere orain liberalean hautatzean nola nahi dudan lan egin, eta beraz atxikitzea momentu mintzatzeko eta goxatzeko momentu horiek nahi ditut atxiki, eta orduan gutiago lan eginez hori lortzen dut, maina hori ospitalean ezin da. Azken galderatxo bat ere, inkesta horretan aipatzen da beraz zenbaki horiek, aski egigarriak, baina parean, adibidez, salaketa biziki gutxi, uneko bik bakrik salaketa ematen dutela, zekit irakurtzen duzun horizuk? Bai, ulertzen dut, ulertzen dut, zenta eri baten aintzinean zirelarik, edo gaizki den baten aintzinean zirelarik, eta erantzuna egokia ez denean, jendearen kesa hor da. Ez du justifikatzen bortizkeria, inoiz, hori segur, baina horren ondoan salaketa baten egiteak deia denbora hartzen du, ez gira bortzaz sustengatua ere gure instituzionaldetik, eta badakigu gainera, pertsona hori, azken finantzeltasun bat gehiago erantziko diogula, eta ez gira horren arduradun, ez dugu horren arduradun izan nahi, zenta azken finan behiz gaiten hona, arazoa ez da eria bera, da hartatze sistema, eta orduan noren kontra plenta ezari barko genuke hartatze sistemaren kontra, zut pentsatzen horretan norbait arituko denik, eta erizainok orain digutxiago. Eta gainera hor zenbakietan emana da, bai, pazienteen gandik dudirela usu erazuak, baina gien bat ere lankidean partetik, hierarkia mailan, edo zurekin dana nahi direnekin, hor ere, sekat komplikatua da, egora zurekin dana egiten duen persona bat delarik. Bai, niri hierarkia arazoak ezik etzaitzeko lan gertatu lankide batekin arazoak ukaita, hierarkiarekin bai, eta da gehiago jazarpen arazu bat, biziki orain hori aski ezagutua dena, hierarkiaren aldetik. Baina bai, zaila da, zenta salaketa edo zerbait egiten baduzu hierarkikoki norbaiten kontra, zure gainean den norbaiten kontra, ebe gero ardurak zuk jasaiten dituzu ere, ondorioak jena idut, beraz ezagoso, eta existitzen da, orduan inork ez du dauz egiten. Azken galdera, justu maitza hauen ondotik, aipatzen da, formakuntza bat behar direla profesionalen artean, osasun munduan, haien ikasketetatik abiatuz, hori eskaz da ere behar behar? Bortizkeriari? Sensibilizazio bat? Nik adibidez psikiatrian lan egin dut 13 urtez, eta badugu formakuntza, bortizkeriari lotuko formakuntza bat, ez utzeko lan erabili. Ez utzeko lan erabili, eta ez nahiz gai erabiltzeko, hor, nik ukango nituzken lehen refleks horiek, izango liratzezke biziki defentsiboak, bere ala, baina nire formakuntza, justuki bortizkeria erraiten den leku batean ez utzeko lan erabili, beraz ez ut pentsatzen soluzioa denik. Obe dute, benetan langilea berriz ezartzea zen lekuan, olako formakuntzak pagatzea baino.